สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะก็เป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันเวลาเดียวกันนี้วัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในนามของเครดิตพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโทภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกหรือท่านพระครูสิทธิประภากรและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะนำรายการนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านกันค่ะเราพบกันในวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2562นะคะเป็นวันเรียกว่าเดือนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ของข้าราชการหรือว่าบรรดาราชการทั้งหลายค่ะก็ขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกจะมาพูดคุยในรายการเราเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยแล้วพระอาจารย์ก็จะเมตตามานำลูกศิษย์ลูกหาและญาติธรรมทั้งหลายขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ที่ว่าเราพูดคุยในซีรีส์นี้คุณเดชใจเพราะว่าข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเยอะ เจ้าค่ะ ส่วนที่เหมือนกันต่างกันเป็นคำอธิบายเป็นรายละเอียดเป็นแบบส่วนที่เป็นอภิธรรมอะไรต่างมีมากมายทีนี้ในความที่มีมากมายเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่ว่าถ้าสมมติมีมากแล้วเราไม่ศึกษาเนี่ยมันก็เป็นหมันมันก็เป็นแบบมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณใจเหมือนคุณมีเยอะแต่คุณไม่ได้ใช้พอมีอะไรเยอะแล้วไม่ได้ใช้มันก็เสียดายเข้าใจไหมท่านจึงบอกว่า เสียไปเปล่า ใช่เป็นลักษณะของเป็นมลทินพออย่างนี้เราก็จึงว่างั้นเราก็จัดให้มีซีรีส์นี้ที่เราจะมาพูดคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎกเพื่อที่จะให้แบบว่าความรู้ของเรามีความกว้างขวางไปตัวมาเองจะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็ต้องอ่านมาก่อนหาข้อมูลมาก่อนแล้วการที่เราศึกษาไปเป็นตามลำดับแต่ละขั้นละขั้นเนี่ยก็จะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยมีความกว้างขวางความกว้างขวางในที่นี้มันก็จะไล่ไปเป็นลำดับลำดับจึงว่านี่เราทำเป็นซีรีส์มาตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วนะคุณใจต้นปีแล้วจนเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่40เอพิโซดที่40ที่เราพูดคุยในเรื่องพระไตรปิฎกโดยนำพระไตรปิฎกเลยเอามาเล่มหนึ่งเปิดใบหน้าแรกข้อแรกว่าอะไรไล่ไปทีละบรรทัดจนกระทั่งถึงว่าจบเล่มนี้เอาเล่มต่อไปมานี่นะซึ่งถ้าหลักๆ ก็มี45เล่มแล้วก็เราเอาส่วนที่เอาศึกษาง่ายๆได้เนื้อหาข้อมูลที่นำไปใช้ประกอบกันได้ทันทีนั่นก็คือเรื่องของในอังคุตรนิกายซะก่อนอันนี้คือไล่เรียงเป็นหัวข้อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อาจจะเพิ่งมาติดตามได้ทราบข้อมูลก่อนนะว่าตอนนี้เราอยู่ในอังคุตรนิกายเอาคำว่าอังคุตรนิกายเนี่ยคือเรื่องราวที่แบบร้อยเรียงมีหมวดหมู่อะไรกันเรียบร้อยแล้วโดยท่านก็ร้อยเรียงตามเทคโนโลยีสมัยนั้นคุณใจที่บอกจะให้คนมันจำได้ง่ายๆเนี่ยก็อะไรที่เหมือนกันมันก็รวมกันเอาไว้โอเคนะโดยเรื่องที่เหมือนกันเนี่ยท่านก็เอาจำนวนข้อที่เหมือนกันมาไว้ด้วยกันจำนวนข้อที่ อันนี้คือข้อธรรมะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องเป็นหัว ข้อธรรมะ ใช่ที่เหมือนกันเนี่ยมาไว้ด้วยกันส่วนที่เหมือนกันมาไว้ด้วยกันนั้นก็คือเริ่มจากหัวข้อว่าที่มีหัวข้อ1ข้อหัวข้อ2ข้อหัวข้อ3ข้อไปตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อของที่เป็น1ข้อหัวข้อหนึ่งข้อที่เรามีอยู่นี้ก็คือไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าหมวดธรรมะแล้วจนนี้ถึงพระสงฆ์อย่างพระสงฆ์เราก็ไล่มาตั้งแต่ภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ตอนนี้เรามาอุบาสกสงฆ์ใช้คำนี้ก็ได้เพราะว่าคำว่าสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่ซึ่งในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราได้ปรารภถึงอุบาสกสองท่านแรกแล้วก็อธิบายว่าอุบาสกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือระยะเดียวกันกับอุบาสิกาด้วยเป็นเพศชายเพศหญิง โดยละเอียดเลยนะเจ้าค่ะคราวที่แล้วพระอาจารย์เมตตาประกาศไปแล้ว ใช่ เจ้าค่ะ วันนี้เราก็มาพูดถึง อุบาสกท่านที่สามอุบาสกท่านที่สามที่ท่านนั้น ชื่อใครเจ้าคะ ชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านหนักมากๆเลยเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นอุบาสกที่เป็นเลิศในการให้ทานมีความยินดีในการสละออกอยู่เป็นประจำท่านนี้มายังไงเราก็จะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ประวัติความเป็นมานะแล้วก็จึงจะพูดถึงว่าทำไมถึงเป็นเลิศในทางด้านนี้ได ้ ชื่อจริงๆของท่านเนี่ยคุณใจคือชื่อว่าสุทัตตะชื่อว่าสุทัตตะแล้วก็ฉายาของท่านคืออนาถบิณฑิกะอนาถบิณฑิกะนี่เป็นฉายา แปลว่าอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์จริงในฉายานี ้อนาถาเนี่ยหมายถึงคนอนาถานั่นเองบิณฑิกะเนี่ยแปลว่าก้อนข้าวก้อนข้าวเป็นผู้ที่มอบให้ก้อนข้าวให้คนอนาถามอบก้อนข้าวให้คนอนาถาทั้งหลายก็ในลักษณะเดียวกันคุณใจที่ว่าจะต้องได้รับการตั้งความปรารถนามาในชาติก่อนก่อน เจ้าค่ะสร้างบารมีมาด้วย สร้างบารม ี มา ใช่เจ้าค่ะ โดยในชาติก่อนๆนี้ก็ในสมัยของพระพุทธเจ้าปุตตมุตตระได้ตรั้งความปรารถนาไว้ว่าเห็นอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ยโอ้เป็นเลิศในการถวายทานมีข้าวของอะไรต่างๆเต็มไปหมดก็เลยอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็เลยตั้งความปรารถนาไว ้ ในชาติสุดท้ายเศรษฐีสุทัตตะที่ชื่อว่ามีฉายาว่าอนาถบิณฑิกะเนี่ยก็เกิดในเรือนของสุมนะเศรษฐีสุมนาเศรษฐีเนี่ยเป็นชาวเมืองสาวัตถีพ่อของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยนะชื่อสุมนะก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันใช่ไหมตัวของท่านเนี่ยอยู่ในเมืองราชสาวัตถีก็ไปค้าขายอยู่เมืองราชกฤห์แล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นน้องเขยของเศรษฐีในเมืองราชกฤห์ก็คือมีลูกเศรษฐีครอบครัวเศรษฐีในเมืองราชกฤห์มีลูกสาวก็มาแต่งงานกับสุทัตตานี้โอเคแล้วก็มาก็อยู่ที่เมืองสาวัตถีมีบางครั้งก็ไปเยี่ยมเยียนที่เมืองราชกฤห์ในการไปที่เมืองราชกฤห์เนี่ยตอนที่ไปโดยปกติเนี่ยพี่เขยเนี่ยพอไปถึงเสร็จแล้วก็จะมาต้อนรับดูแลการงานอะไรเรียบร้อยก็จะมาพูดคุยด้วยอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าดูแลการงานเนี่ยไม่เสร็จสักทีมาตั้งน้ำตั้งเตรียมหุงเตาไฟอะไรทำไมไม่มาดูแลไม่มาเล่นไม่มาพูดคุยกับเราเหมือนก่อนๆ เจ้าค ่ะพอไปถามพบพูดคุยรู้เรื่องว่านี่ที่ชุลมุนวุ่นวายตระเตรียมนั่นนี่เนี่ยเพราะว่าจะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาฉันอาหารในวันพรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้มาอยู่ดูแลเธอเลยพูดกับน้องเขยนี่น ะ ตัวสุทัตตะที่เป็นน้องเขยก็เลยได้ยินว่าพุทโธเนี่ยแล้วเนี่ยโอ้โหพอได้ยินคำว่าพุทโธก็ใจก็เหมือนที่เราเคยได้ยินมาในครั้งก่อนๆที่ว่าน็อกไปอยู่อย่างนี้สามรอบน็อกไปว่าพูดโทจริงแล้วว่าเสียงนี้มันใช่หรือเปล่าเหมือนสารพรามเสรพรามที่ถามถึงสามรอบว่าท่านกล่าวว่าพูดโทอย่างนั้นหรือจะมาที่นี่แล้วก็พอเข้าใจตรงกันแล้วก็เลยงั้นขอร่วมด้วยจะพาไปเฝ้าไปอะไรต่างๆพอรู้ถึงปุ๊บดีใจมากเนี่ยว่าพรุ่งนี้จะได้เจอใช่ไหมในคืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลยคุณดวงใจตื่นขึ้นมากลางคืนเนี่ยสามรอบด้วยกันโดยในรอบที่สามยามแรกก็คือยามแรกนอนไปตื่นยามกลางถึงปุ๊บตื่นพอในยามสุดท้ายเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาอีกก็คิดว่าสว่างแล้วเพราะว่ามันมีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นพวกที่เทวดาเขาทำแสงสว่างให้เป็นนิมิตให้สุทัตตะเนี่ยตื่นขึ้นเสร็จแล้วก็ไปออกเดินทางไปเพื่อที่ว่าคิดว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าแต่พอไปถึงปุ๊บพอไประหว่างทางนี่นะออกจากเรือนเนี่ยคิดว่าสว่างแล้วออกไปเอ้ามืดแสงสว่างนั้นหายไป ยังไม่สว่าง ก็เลยเกิดตกใจกลัวขึ้นพวกเทวดาเนี่ยก็เลยเอาทำแสงสว่างใหม่ให้อีกไปเรื่อยเนี่ยจนกระทั่งไปถึงพระพุทธเจ้าไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็คนที่ทำแสงไปนี่นะคุณดวงใจเขาชื่อว่าศรีวกะยักษ์ศรีวกะยักษ์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาบอกว่าช้าง 100,000 ม้า 100,000 รถม้าอัสรอีก 100,000 ยังไม่เท่ากับเสี้ยวที่16ของการย่างไป9191เพื่อที่จะไปหาพระพุทธเจ้าคือสมมติว่าถ้าจะกลับไปเรือนเพื่อที่จะคิดว่าปลอดภัยแล้วมีทรัพย์ สู้ว่าคุณกล้าไป1919ไปหาพระพุทธเจ้านี่ยังดีกว่าแต่ว่าคุณอาจารย์คิดดูสมมติว่าเราได้ยินเสียงคนพูดแต่ไม่เห็นตัวก็ใช่ไหมอัน นี้ผวานะเจ้าค่ะ ผวาแน่นอนแล้วอยู่กลางป่า ใครใครก็ผวา ที่มืดด้วยก็เลยสีวกะยักษ์เนี่ยทำอย่างนั้นแต่ว่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยมีกำลังใจมีกำลังใจในการที่ว่าเอจะไปพบพระพุทธเจ้าก็เลยไม่กลัวพอไปถึงสีตะวันที่ป่าสีตะวันเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าพักอยู่ที่นั่นก็เลยได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรร ม ได้ฟังธรรมตรงนี้ตรงนั้นก็เลยได้ฟังเรื่องอนุบุพพิกถาแล้วก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วพอบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ดีใจมากเลยกลับมาที่เรือนของพี่ชายพี่เขยที่เมืองราชคฤห์ก็เลยแบบจะถวายอาหารร่วมด้วยพี่ชายก็บอกว่าเฮ้ยนี่เธอเป็นคนมาจากเมืองนู้นงั้นจะให้ยืมเงินแต่เศรษฐีนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะฉันมีเงินฉันก็จะถวายด้วยการถวายทานจุดนั้นจุดนี้ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนมาจากที่อื่นแต่ก็ถวายทานนี่ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วนะที่เป็นผู้เลิศในความเป็นผู้ถวายทานเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยก็อยากจะทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่เมืองสาวัตถีด้วยไปที่เมืองสาวัตถี ไปเมืองของตัวเองบ้าง ใช่ใช่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่จะไปที่ไหนเนี่ยก็มีเสนาสนะที่มันเงียบสงัดจะเป็นการดีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยยินดีเสนาสนะอันสงัดแค่พูดคำนี้ท่านก็รู้แล้วว่าจะต้องหาที่ที่เหมาะสมให้พระพุทธเจ้าอยู่ทีนี้กลับไปทำยังไงดีจะเอาที่ไหนที่จะให้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ได้เนี่ยตรงนี้จึงเป็นที่มาของวัดเชตวันนะวัดเชตวันท่านก็ไปหาสถานที่สถานที่ที่ไปหาเนี่ยก็คือว่าจะต้องไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปแล้วก็เป็นการสะดวกที่ให้พระสงฆ์ไปปฏิบัติในหมู่บ้านได้ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมกลางวันก็มีคนน้อยกลางคืนก็เงียบสงัดปราศจากเสียงอึกทึกคึกโครมเป็นที่ที่จะอยู่หลีกเร้นได้สบายใจก็เลยไปเจอที่แปลงหนึ่งไปเจอที่แปลงหนึ่งเป็นที่ของเจ้าชายเชตเจ้าชายที่ชื่อเชตะเนี่ยเจ้าชายเชตปรากฏว่าที่บริเวณนั้นเนี่ยก็เป็นที่กว้างขวางเป็นป่าที่สงบเยือกเย็นไม่ไกลหมู่บ้านเกินไปเข้าข่ายพอดีเลย okay. ก็เลยจะไปขอซื้อจากเจ้าชายเชษเจ้าชายเชษเนี่ยก็ไม่ขายให้ไม่ขาย mm-hmm. ไม่ขาย mm-hmm. เพราะว่าอยากจะเก็บไว้ใช้เองเป็นป่าเป็นอะไรของฉัน mm-hmm. แต่ก็พยายามตื้ออยู่นั่นตื้ออยู่นั่นสุดท้ายก็เลยจะแบบบอกปัดๆไปว่าอย่ามาซื้ออย่ามากวนใจอีกก็บอกปัดๆไปในลักษณะที่บอกราคาสูงริ้วเลย mm-hmm. สูงริ้วเลยเนี่ยก็บอกว่าเอางี้ถ้าบอกว่าหาเงินมาปูพื้นที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะขายก็แล้วกันแต่แบบบอกปัดๆไปไงเข้าใจไหม เ ศรษฐีพอได้ยินคำนั้น ไม่ซื้อไม่อยากมาซื้ออีก อย่าไล่หนีไล่หนีแต่ตามตื้อเหลือเกินก็เลยบอกราคาสูงโลดราคาสูงโลดที่บอกไปเนี่ยก็คือราคาเอาเงินกหาปณะเนี่ยมาปูบนพื้นที่ที่ต้องการซื้อทั้งหมดที่แปลงนี้ก็ตกลงเลยตกลงแต่ว่าเจ้าชายเชษก็ไม่ยอมไม่ใช่นี่ฉันไม่ได้ตกลงฉันแค่ไล่เธอหนีก็เลยพากันไปขึ้นศาลให้อมาตย์เนี่ยช่วยมาวินิจฉัยว่าเนี่ยตกลงกันหรือยังอมาตย์ก็วินิจฉัยว่าเอานี้อย่างนี้ตกลงกันแล้วนะเป็นอันตกลงขายก็จึงยอมขายก็ขายเขาก็เลยเอาเศรษฐีเนี่ยก็เลยเอาเกวียนบรรทุกเงินมาเรียงตามพื้นดินทั้งหมดเลยทะทะทะทะทะทะทะท ะ ขนเงินมาเรียงมากมายมากมากมายมากแล้วก็ถึงบริเวณตรงจุดหนึ่งที่ว่าเงินยังขาดอยู่เป็นพื้นที่สักประมาณห้องหนึ่งอย่างเงี้ยนะห้องหนึ่งประมาณสัก4 เมตรคูณ 4 เมตรอย่างเงี้ยเป็นต้น คือเงินขาดไปนิดนึง ขาดไปนิดนึง ยังไม่คลุมที่ดินทั้งหมด ยังไม่คลุมที่ดินทั้งหมดตามที่ต้องการก็เลยจะให้คนเนี่ยเอาเกวียนไปขนเงินมาอีกแต่เจ้าชายเชษเนี่ยเห็นท่าทีอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอางั้นฉันจะช่วยละกันตรงนี้ไม่ต้องซื้อแต่ฉันจะยกให้แล้วก็สร้างเป็นซุ้มประตูเกวียนเชตวันคือเป็นที่ของเจ้าชายเชษฐ์ในวัดนี้ก็จึงชื่อว่าวัดเชตวันโดยไม่มีชื่อของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอยู่เลย เจ้าค่ะอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆ ค่ะ แล้วก็พอสร้างเสนาสนะเสร็จเรียบร้อยก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเอามาถึงปุ๊บก็มาพัก ำนักอยู่ที่เชตวันท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เลยถวายอารามแห่งนี้ว่าให้เป็นที่ที่แก่สงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศขึ้นมาอย่างนี้ก็จึงเป็นที่มาของวัดเชตวันเงินที่ใช้ในการก่อสร้างไปนะคุณนุ่นใจก็ใช้ทั้งหมด18โกฏซื้อที่ดินอย่างเดียวซื้อที่ดินอย่างเดียวแล้วยังอีก18โกฏใช้ไปในการสร้างเสนาสนะต่างๆนั่นนี่1โกฏก็10ล้านนะ1โกฏก็10ล้านสรุปใช้เงินไปทั้งหมด54โกฏ54โกฏ ค่ะแล้วก็มากมายเกินนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆนี่คือเรื่องที่มาของวัดเชตวันที่เรามักจะได้ยินว่าวัดเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็คือจุดนี้สร้าง ใช่ค่ะเจ้าค่ะ สร้างวัดถวาย แต่มากว้างใหญ่มากนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแบบเนื้อที่กว้างใหญ่มากเลย ที่ตอนนี้ถ้าผมว่าเราไปดูที่ประเทศอินเดียที่เมืองสาวัตถีภาษาอินเดียเขาจะเรียกว่าสราวัตถีเนี่ยก็มีหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นซากปรักหักพังคิดว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นวัดเชตวันแล้วบริเวณนั้นขุดไปตรงไหนก็เจอซากปรักหักพังเยอะแยะไปหมดก็คงจะมีอาณาเขตที่ใหญ่พอสมควรถัดมาก็คือมาเรื่องของท่านเศรษฐีนิดหนึ่งอันนี้พูดถึงความเป็นมาใช่ไหมว่าตั้งความปรารถนามาเราพูดถึงว่าหลักๆสำคัญก็คือท่านสร้างวัดเชตวันแล้วก็เอาพูดถึงชีวิตครอบครัวของท่านเศรษฐีนี้ก่อนชีวิตครอบครัวเนี่ยก็แต่งงานกับภรรยาหลวงที่ชื่อนางบุญยลักษณะเทวีบุญยลักษณะเทวีมีลูกสาวด้วยกัน3คนคือนางมหาสุภัตตาจุลสุภัตตาแล้วก็นางสุมนามีลูกชายคนหนึ่งชื่อนายกาละแล้วก็มีหลานอีกคนหนึ่งชื่อเขมกะแต่เรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ชมทุกฝ่ายจะแบบคุ้นเคยในเรื่องชื่อบ้างนะเพราะว่าอาตมาเนี่ยได้เอาเรื่องราวตามในธรรมบทต่างๆเนี่ยมาให้ฟังไว้ในสัปดาห์ก่อนบ้างสัปดาห์นี้บ้างหรือในสัปดาห์ต่อๆไปบ้างเนี่ยจะมีที่คุ้นเคยอย่างเรื่องนางสุมนาทีวีอย่างเงี้ยที่เป็นลูกใช่ไหมแต่ว่ามาเรียกพ่อว่าเป็นน้องชายน้องชายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปก็เนื่องจากว่าตัวเองเป็นเศรษฐีมีการค้าขายมีลูกน้องมีเพื่อนมีคู่ค้าต่างๆมากมายแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจบางเรื่องราวเนี่ยก็อยู่ในนิทานชาดกบางเรื่องราวก็อยู่ในอรรถกถาส่วนต่างๆอันนี้ก็จะรวบรวมมาเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ตามหนังสือรวบรวมประวัติของอุบาสกเหล่านี้นะ อ ันดับแรกก็คือว่ามีนางทาสีผู้ฉลาดคนหนึ่งเป็นสนิทสนมกับนางบุญยลักษณะเทวีที่เป็นภรรยาของท่านเศรษฐีมีวันหนึ่งเนี่ยนางบุญยลักษคือภรรยาของท่านเศรษฐีเนี่ยก็ให้ยืมเครื่องประดับให้ยืมเครื่องประดับที่จะใส่กลับไปในหมู่บ้านใส่ไปในงานของพวกนางทาสีเขาไปกันเองจนคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าโอ้นางทาสีนี่มีเครื่องประดับสวยก็เลยวางแผนเพื่อที่จะฆ่าแล้วก็เอาเครื่องประดับนั้นมาแต่ว่านางนี้ก็รู้ว่าไอ้โจรเนี่ยมันจะมาตีสนิทแล้วก็พาไปที่นั่นที่นี่รู้ทันเพราะว่ารู้ทันเพราะว่าพาไปอีกที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าพาไปอีกที่หนึ่งต่อไปเนี่ยนางคิดว่าก็จึงมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือมีบริวารที่ฉลาดนี่คืออันที่หนึ่งลูกน้องก็ฉลาดทีนี้มีเพื่อนที่เป็นคู่ค้าเกี่ยวกับค้าเป็นคนเลี้ยงโคคือเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยนะเป็นอย่างนี้ก่อนต้องเท้าความให้คุณอาจารย์และท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบว่าท่านเศรษฐีเนี่ยเขาไปวัดทุกวันวันหนึ่งเนี่ยไปสองครั้งคือตอนเช้าก็ถือข้าวสวยข้าวต้มไปตอนเย็นก็ถือน้ำปานะดอกไม้อะไรไปเวลาไปสองครั้งเนี่ยก็จะไปพบพระพุทธเจ้าเสมอแต่ว่าไม่ทูลถามปัญหาอะไรเลยเข้าใจไห ม ไปคือแบบไม่ถามปัญหาธรรมะไม่ถามอะไรเลยแต่ก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ไปนี่นั่นไปนั่นอย่างนี้เรื่องราวต่างๆอันนี้จึงเป็นที่จะต้องเท้าความกันก่อนนะ ได้ บางทีวันนี้ไปเจอเพื่อนนั้นมีเหตุการณ์นี้ก็จะไปเล่าให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงจะเทศให้ฟังกันหนึ่งเสมอโอเคนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความคิดอยู่ด้วยซ้ำว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยรักษาเราในฐานะที่ไม่ถูกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นมา สร้างบารมีอะไรต่างๆมาเนี่ยเพื่อที่จะมาแสดงธรรมแต่ว่าเศรษฐีเนี่ยไม่ถามปัญหาอะไรเลยนั่นคือรักษาในฐานะที่ไม่ควรรักษาเป็นนี้แล้วทำไงก็เล่าแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยเทศให้ฟังกันหนึ่งเสมอเพราะเรื่องราวที่เราจะสังเกตเห็นในพระสูตรนั้นในชาดกเรื่องนี้ก็จะต้องมีแบบว่าเท้าความที่เศรษฐีพูดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยไม่ได้ถามคำถามแต่ว่าเล่าให้ฟังว่านี้ไปไหนมาไปทำอะไรมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าก็จะเล่าชาดกให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งในตรงนี้มันจะมีชาดกอยู่หลายเรื่องโอเคนะทีนี้เรื่องราวที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังก็คือว่ามีครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนเป็นคนเลี้ยงโคแต่ว่าเพื่อนที่เป็นคนเลี้ยงโคเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ปลอมตัวมาเป็นคนเลี้ยงโคเป็นเศรษฐีแต่ว่าปลอมตัวมาเป็นคนเลี้ยงโคชื่อว่านันทะอาศัยอยู่ในเรือนของเศรษฐีนี่แหละแต่เรื่องเป็นคนมีเงินอาจจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้พระราชาเนี่ยเบียดเบียนกลัวพระราชาจะริบทรัพย์ไปจะต้องไปทำนั่นทำนี่อะไรกับพระราชาโอ้ยฉันซ่อนตัวอยู่ที่นี่แหละเศรษฐีก็ให้การอุปการะปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็คนเลี้ยงโคเนี่ยก็ได้จาริกไปที่เมืองสาวัตถีเราก็เห็นพระพุทธเจ้าก็จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยมารับอาหารที่เป็นเหมือนกระต๊อบที่พักของเขาบริเวณที่เขาเลี้ยงโคปรากฏว่าพอถวายอาหารอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยฟังธรรมเสร็จแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันปรากฏว่าจากส่งพระพุทธเจ้ากลับไปเนี่ยก็ถูกบุรุษคนหนึ่งเนี่ยฆ่าตายในเขตหมู่บ้านเขตหมู่บ้านฆ่าตายพอถูกฆ่าตายปุ๊บตอนเย็นวันนั้นไปวัดก็เลยไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเราให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังอีกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคนบางทีเบียดเบียนฆ่ากันแต่ว่าความตายของเขาเนี่ยไม่สูญเปล่าความตายของนายนันทโกบาลเนี่ยนะไม่สูญเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นโสดาบันแล้วตายอีกก็อย่างมากก็7ชาติตายอย่างมากก็7ชาติทำให้เราดูเรื่องราวตรงนี้คุณใจเราจะสังเกตเห็นว่าในเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีมันมีการตายที่ดูเหมือนไม่ดีเช่นถูกฆ่าตายถูกวัวขวิดตายตกท่อตายถูกทำร้ายตายอย่างเงี้ยนะคือตายโหงอ่ะว่างั้นเถอะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีไงเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าเพราะว่าเขาได้ทำความดีเอาไว้ ฟังธรรมแล้ว ใช่ใช่ ถูกไหมเจ้าคะเหมือนกับได้บรรลุธรรมแล้วรู้พระธรรมคำสอนแล้วว่างั้นเถอะ ถูกต้องถูกต้อง ก่อนที่เขาจะสิ้นชีวิตถูกไหมเจ้าคะ ใช่แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาในวันนี้แต่วันนี้เราไลฟ์กันในวันศุกร์ถูกไหมซึ่งวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยเราก็มีรายการธรรมารับรุณในช่วงของนิทานพรรณนาอาตมาก็ได้เอาชาดกมาเล่าให้ฟังที่ปรารภอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละที่มีอยู่จุดหนึ่งที่มีเพื่อนของเศรษฐีเนี่ยเป็นคนขายสุราเป็นคนขายสุราเขาก็ปรุงสุราชนิดที่มีรสแบบจัดจ้านมากไว้จำนวนมากไว้ขายตัวเองเนี่ยก็เลยไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วก็สั่งลูกน้องบอกว่าเอาเนี่ยให้ขายสุราตามราคานี้นะกี่จอกจอกนึงเท่าไหร่เท่าไหร่ปรากฏพวกเรื่องสุราเนี่ยคุณเดินใจเวลาเขากินเหล้ากันเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีก้อนเกลือกัดแล้วก็กินแกล้มเนื้อกินกับสุราไปทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อที่ให้เกลือเนี่ยมันมาบรรเทาลดความฝาดความอะไรของสุราไอ้คนขายสุราที่เป็นลูกน้องเห็นพวกนักเลงสุราเนี่ยเขากินเหล้าแล้วก็กัดก้อนเกลือไปด้วยก็คิดว่าเหล้าพวกนี้มันไม่เค็มเราไม่เค็มก็เลยเอาเกลือเนี่ยไปเที่ยวใส่อยู่ในไหสุราทั้งหมดเลยด้วยความคิดที่ว่าจะได้ให้มันเค็มไปเติมในนั้นโอ้ยพอคนซื้อเหล้ามาตักทีละจอกดื่มกินก็ถุยทิ้งเลยเพราะว่ามันทำไมเค็มขนาดนี้เค็มขนาดนี้นี่ก็เลยทำให้คนเขาไม่ซื้อโอ้ยทำไมเจ้าถึงไปทำอย่างนี้ไม่มีปัญญาเลยพอเจ้านายกลับมาเนี่ยก็เลยพบว่าโอ้โหนี่เหล้าเค็มนี่ก็คือเป็นคนที่ไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังแหละว่าที่คนไม่มีปัญญาเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาประโยชน์ไม่สามารถที่จะทำคิดว่าจะทำประโยชน์แต่กลับทำโทษให้เกิดขึ้นก็เทศให้เศรษฐีฟังสรุปในข้อที่ว่า อย่าทำแทนที่จะทำให้เกิดประโยชน์แต่กลับทำโทษให้เกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญา เจ้าค่ะ นอกจากนี้ กับพระองค์พยายามที่ จะ หาทางที่จะเทศสอนให้เพราะว่าท่านอนาถบิณฑิกะเนี่ยมาว่าเช้าเย็นก็จริงแต่ว่าไม่เคยถามคำถามอะไรเลยแต่จะมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ท่านได้พบในแต่ละวัน ถูกต้องถูกต้องใช ่พระพุทธองค์ก็เลยพยายามที่จะดึงเรื่องนั้นมาสอนธรรมะอะไรต่าง ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วก็มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่บ้านของเศรษฐีนี้แล้วก็มีเสียงแบบกระทึกคึกโครมมากเลยเสียงกระทึกคึกโครมมากเลยเอาทำไมมีเสียงกระทึกคึกโครมอย่างกับสะพานปลาโอ้ยก็เพราะว่ามีลูกสะใภ้เป็นน้องสาวของนางวิสาขาชื่อนางสุชาดามาสู่เรือนเพื่อที่จะเป็นสะใภ้เพื่อที่จะเป็นสะใภ้แต่ว่านางเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อพ่อสามีแม่สามีทำให้คนในเรือนเนี่ยก็แบบว่าวุ่นวายส่งเสียงเอื้อเทือกเครื่องกรมตรงจุดนี้ก็จึงเป็นเรื่องให้พระพุทธเจ้าได้เทศเรื่องภรรยาเจ็ดประเภทภรรยาเจ็ดประเภทคือภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตภรรยาเสมอด้วยโจรภรรยาเสมอด้วยนายภรรยาเสมอด้วยแม่ภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวภรรยาเสมอด้วยเพื่อนภรรยาเสมอด้วยนางทาสีเจ็ดอย่างซึ่งนี้อาตมาจะได้นำมาอธิบายในวาระต่อๆไปเนี่ยในคราวนี้ขอยกหัวข้อไว้ก่อนเนาะ จ้ะค่ะ ทีนี้ถัดมาก็เรื่องลูกของเศรษฐีที่ชื่อนายกาละเนี่ยถึงแม้ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยจะมีแบบโอ้ความศรัทธามากเป็นโสดาบันอะไรต่างๆใช่ป่ะแต่นายกาละเนี่ยไม่ยอมไปฟังธรรมไม่ยอมฟังธรรม ลูกไม่สนใจเลย ไม่สนใจเลย ไม่สนใจไปฟังธรรม ใช่เอาแต่แบบบางทีก็กินเหล้าบางทีก็เอาแต่นอนขี้เกียจเพราะตัวเองเป็นลูกเศรษฐีพ่อก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เอางั้นจ้างลูกแล้วไปฟังธรรมใช้เงิน 1,000 กหาปณะทุกครั้งที่ไปฟังเทศโดยให้ไปฟังแล้วในวาระแรกก็คือให้ไปแค่รักษาศีล8รักษาศีล8พอกลับมาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ได้รับเงินเนี่ยไม่ยอมที่จะกินข้าวเลยเพราะว่าไปจ้างไปแต่ไปรักษาศีลแบบก็นอนเฉยๆไม่ฟังธรรมเอาจนกระทั่งว่าในวาระที่สองจ้างไปอีกแต่คราวนี้ไปฟังเทศด้วยฟังเทศแล้วก็พยายามจำให้ได้ด้วยตรงจุดนี้แหละที่ว่า จ้างทุกอย่างเลยใช ่ไหมใช่จ้างนี่คราวนี้ด้วยเงินมากขึ้นด้วยว่าพอเราพยายามที่จะจี้จ่อไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็พยายามเอาให้ได้แต่เราไม่ได้เนี่ยตรงนี้แหละคุณใจเป็นลักษณะการที่เพ่งจิตลงไปตามกระแสธรรมะตามกระแสธรรมะบทนี้ไม่ได้งั้นเอาบทต่อไปบทนี้ไม่ได้เอาบทต่อไปเนี่ยเป็นการเพ่งจิตกระแสไปตามเรื่องราวของธรรมะทำให้นายกาละลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ได้เป็นโสดาบันได้เป็นโสดาบันก็เป็นเรื่องประหลาดที่ว่าพอได้เป็นโสดาบันแล้วพ่อจะเอาเงินให้ลูกก็บอกไม่รับแล้วพ่อเนี่ยก็เลยดีใจมากเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังอีกแต่ไม่ถามคำถามธรรมะอะไรเลยนะพระพุทธเจ้าก็จึงเทศให้ฟังว่าระหว่างทรัพย์เงินทองเนี่ยต่อให้เยอะขนาดที่ว่าเป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของความได้เป็นโสดาบันความได้เป็นโสดาบันเนี่ยสมมติเราเอาแบ่งเป็น16ส่วนเอามาส่วนเดียวเอาไปเปรียบเทียบกับสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังน้อยกว่า1ใน16ส่วนของความที่ได้เป็นโสดาบันดีกว่า เจ้าค่ะ ดีกว่าก็ปรารภเรื่องนี้จึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาในที่อื่นๆพระพุทธเจ้าอธิบายตรงจุดนี้ไว้หมายความว่าโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเงินมากบางทีก็จนแต่ว่าที่ดีกว่าเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางทีตายใช่ไหมตายก็คือจบชีวิตก็ต้องตายแหละตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงบ้างชั้นดุสิตบ้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไปเป็นอะไรต่อไปคุณพยากรณ์ไม่ได้อาจจะไปตกนรกอาจจะไปต้องเวียนเกิดเวียนตายเป็นอเนกชาติแต่สำหรับโสดาบันเนี่ยพอตายจากชาตินี้ต่อให้คุณจนมากๆเลยนะไม่มีเงินเนี่ยคุณเกิดยังไม่ก็7ชาติไม่มีชาติที่8 ทุกก็คือจะต้องบรรลุพระอรหันต์ ใช่ ใน7ชาติถูกไหมเจ้าคะ ทุกตั้งแต่ชาติที่8จนถึงชาติที่อเนกเนี่ยลดนงหายไปเลยลดลงหายไปเลยทำให้ปริมาณความทุกข์เนี่ยมัน โอ้โหเทียบกันไม่ติดที่ก็ไม่ติดไม่ใช่ว่าแค่1ใน16หรอกแต่มันมากกว่านั้นอีกเป็นอเนกอนันต์เลยเหมือนกับดินที่อยู่บนผืนปฐพีกับดินที่ติดปลายเล็บนี่เทียบกันไม่ได้คือถ้าเราจะพูดกับคนมั่งมีคนมีเงินมากก็ต้องพูดเรื่องเงินเงินทองทองใช่ไหมเขาจะเข้าใจได้เก็ตได้แต่ถ้าพูดกับคนที่มีความทุกข์มากๆเราก็พูดเรื่องความทุกข์เขาก็จะเก็ตได้เข้าใจได้ซึ่งพอเศรษฐีพูดถึงเรื่องเงินให้เงินไม่รับรับเงินไม่ให้อย่างเงี้ยก็เลยเอาเงินเนี้ยเรื่องเงินเงินตรงต่อนะเปรียบเทียบถึงกับว่าอะไรดีกว่ากันแต่ที่พระพุทธเจ้าต้องการจะสื่อนี่คือความทุกข์ที่ลดลงไปกันมากในเรื่องของนายเคมักนายกาละที่ว่าจ้างให้ไปฟังธรรม เจ้าค่ะ เอาแล้วท่านก็มีเพื่อนอยู่หลายคนมีเพื่อนอยู่หลายคนเพื่อนแท้ก็มีเพื่อนเทียมก็มีเพื่อนเทียมเนี่ยก็คือเพื่อนที่แบบว่าปอกลอกเอาแต่ได้ถึงเวลาจะช่วยเหลือกันแล้วไม่ช่วยเหลือมีสมัยหนึ่งก็เขามาถึงปุ๊บเราช่วยเหลือเขาเขาขนสินค้ามาเราช่วยขายให้เอาเงินให้กลับไปที่หมู่บ้านเดิมพอเราขนสินค้าไปขายบ้างเขาไม่ช่วยแถมยังไม่อุปการะเบียดเบียนกันอีกพอเขาหลังต่อมามีปัญหาอะไรก็ไม่ช่วยกันแล้วอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องราวที่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสบอกเอาไว้ว่าเพื่อนอกตัญญูก็มีนะผู้ใดก็ตามทำสิ่งใดให้ก่อนแล้วไม่ทำประโยชน์ให้ไม่รู้จักบุญคุณให้ภายหลังเขาก็จะไม่ได้ช่วยได้รับการช่วยเหลือ แล้วก็มีเพื่อนแท้ก็มีเพื่อนแท้ก็มีเพื่อนแท้นี่ก็คือเพื่อนที่อุปการะกันรักใคร่กันคอยเตือนกันก็มีจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสชาดกขึ้นมาบอกว่าบุคคลชื่อว่าเป็นมิตรด้วยการเดินร่วมกัน79ชื่อว่าเป็นสายด้วยการเดินร่วมกัน129ชื่อว่าเป็นญาติด้วยการอยู่ร่วมกัน1เดือนหรือครึ่งเดือนส่วนผู้ที่ชื่อว่ามีตนเสมอกันนั้นด้วยการอยู่ร่วมกันยิ่งกว่าซึ่งถ้าเราดูตรงนี้นี่เป็นพุทธพจน์คือไม่ใช่พุทธพจน์คุณอาจารย์เป็นคำพูดของโพธิสัตว์ที่พระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้เนี่ยบอกเอาไว้ใช่ไหมทีนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเช่นว่าความที่เป็นญาติกันเนี่ยยิ่งด้วยกว่าความคุ้นเคยไม่มีคนที่ถึงแม้ว่าคลอดออกมาจากครรภ์มารดาเดียวกันแต่ว่าไม่คุ้นเคยกันก็เหมือนไม่ได้เป็นญาติกันคนที่คุ้นเคยกันถึงแม้จะไม่ได้คลอดจากครรภ์มารดาเดียวกันก็เหมือนกับว่าเป็นญาติกันอันนี้ก็สอดคล้องกันนะอันนี้เราฟังเทศฟังอะไรไปเอามาถึงจุดหนึ่งที่ว่าพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่สาวัตถีอยู่นานด้วยแต่บางทีมันก็เสด็จไปนั่นนี่ไอ้จังหวัดที่จะไปเนี่ยอุ้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงพระพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยมันก็แบบโหไปบวงไปอย่างเงี้ยนะก็เลยจะทำยังไงให้มีเครื่องที่จะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้บ้างจุดนี้แหละที่เป็นจุดที่ท่านถึงพูดถึงตรัสถึงเรื่องของเจดีย์ขึ้นมาเจดีย์ขึ้นมาโดยท่านพระอานนท์เนี่ยก็ได้ไปถามพระพุทธเจ้าเพราะว่าปรารภเรื่องเศรษฐีนี่แหละว่าต้องการจะมีอะไรที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ทำให้พระอนุเนต ถามท่านไม่อยู่ ใช่ใช่ว่าเจดีย์เนี่ยมีกี่อย่างแล้วก็ได้คำตอบว่าเจดีย์เนี่ยมี3อย่างคือธาตุเจดีย์คือธาตุเจดีย์คือหมายถึงเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือส่วนที่เป็นธาตุ4ของท่านเองซึ่งอันนี้จะมีไม่ได้ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่โอเคนะเพราะว่ายังไม่เป็นธาตุออกมาก็จะยังเป็นร่างกายอยู่อย่างที่สองก็คือบริโภคเจดีย์คือข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ต่างๆก็ตามที่เป็นของพระพุทธเจ้านี่คือแบบที่สองและแบบที่สามคือเจดีย์ที่เราเรียกว่าอุทเทสิกะเจดีย์คือเจดีย์รูปเหมือนพระพุทธเจ้าเจดีย์รูปเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งธาตุเจดีย์เนี่ยยังมีไม่ได้ตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานเพราะฉะนั้นทำยังไงก็เลยให้สร้างเจดีย์ที่ว่าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นท่านไม่ได้สร้างแต่ว่าท่านให้ใช้ต้นโพก็ได้ต้นโพเนี่ยก็เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้สถานที่นี้ในการตรัสรู้ขึ้นมาโอเคนะเพราะฉะนั้นทำยังไงดีก็เลยเอางั้นเอาต้นโพธิมณฑลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาปลูกที่เมืองสาวัตถีมาปลูกที่เมืองสาวัตถี ตอนนี้ก็คือจึงร่วมมือกันปลูกต้นโพโดยให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยหอบไปเอาลูกโพมาจากที่ต้นมหาโพนั้นที่พุทธคยาโดยลูกโพเนี่ยเขาหล่นมาจากต้นใช่ไหมยังไม่ทันถูกพื้นก็เอาจีวรรองแล้วก็เอาลูกโพนั้นเนี่ยมาปลูก มาปลูก ที่เมืองสาวัตถีโดยจะให้ใครปลูกล่ะเอาก็ให้พระราชานั่นแหละปลูกพระราชาก็มีความคิดว่าเอ๊ะอำนาจของพระราชาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยายไปทั่วทุกที่ทุกแดนได้เฉพาะในเมืองสาวัตถีเท่านั้นแต่ว่าเศรษฐีนี่ไปตรงนั้นตรงนี้ก็ได้เอางั้นให้เศรษฐีแหละปลูกแล้วกันเพื่อที่จะเป็นเจ้าของที่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะก็เลยให้ท่านเศรษฐีนี่แหละเป็นคนปลูกทีนี้ที่พอเศรษฐีปลูกลงไปแล้วต้นโพนี่ก็เติบโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาซึ่งในนักโบราณคดีเนี่ยเขาก็คาดการว่าต้นโพต้นหนึ่งที่อยู่ในเมืองสาวัตถีบริเวณวัดเชตวันเนี่ยก็คือต้นนี้แหละเนี่ยที่มาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ริเริ่มปลูกโดยท่านพระอานนท์ต้นโพต้นนี้ก็จึงเรียกว่าอนันตโพถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคยไปสังเวชนียสถานตรงจุดที่ว่าเป็นวัดเชตวันเนี่ยก็อาจจะได้เห็นต้นโพนี้อยู ่ยังอยู่นะเจ้าค่ะใครไปก็ต้องเอาน้ำไปลดต้นโพนี้แหละเป็นสิริมงคลนะเจ้าค ่ ะ ใช่ต่อมาประชาชนก็เรียกต้นนี้ว่าต้นอนันตโพนะ เพราะพระอานนท์ท่านเป็นผู้ริเริ่มถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่เป็นผู้ที่ริเริ ่ ม จะให้มีการปลูก เอาไว้ เจ้าค่ะให้นึกถึงพระพุทธองค ์ใช่ เจ้าค่ะ อ่ะทีนี้มีจุดหนึ่งคุณใจเพราะว่าอะไรทำให้ลิขิตเศรษฐีไปวัดทุกวันให้ท่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่านี่เศรษฐีบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัย4เนี่ยไม่ควรที่จะพอใจอยู่เพียงเท่านั้นนะไม่ควรที่จะพอใจอยู่เพียงเท่านั้นพระสูตรนี้อาตมาได้มาอ่านให้ฟังในช่วงของฟังในช่วงของคลังพระสูตรในเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะลองไปฟังได้ว่าสิ่งที่ดีกว่ายิ่งกว่าควรใส่ใจไปเนี่ยคือปีติที่เกิดจากความวิเวกความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ถึงจะเป็นสิ่งที่ควร เจ้าค่ะ คุณเดย์เคยเห็นแบบคนที่เขามักจะแบบว่าไปวัดทำบุญแต่จะให้มานั่งสมาธิเนี่ยว่าฉันไม่เอาหรอก ไม่นั่ง ไม่เอาหรอก มีแต่ถวาย ทานอย่างเดียว ถวายเพล งนี่แหละพระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่าอย่าพึงยินดีพอใจอยู่ในการแค่ว่าถวายทานแต ่ ควรใส่ใจว่าสิ่งที่ดีกว่าขึ้นไปนั่นคือปีติคือสุขที่เกิดจากสมาธิในภายในทีนี้คนที ่ต้องปฏิบัติด้วยถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ ้ าค ่ ะ ใช่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าคนเราเวลามั่งมีร่ำรวยเนี่ยมันก็ไม่ได้ร่ำรวยมั่งมีอยู่ตลอดบางทีก็สูญเสียทรัพย์บ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าเศรษฐีนี่สูญเสียทรัพย์จนถึงขนาดว่าจนไปเลยเงินกองคลังที่เก็บเอาไว้ก็เขายืมไปไม่คืนส่วนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปการค้าก็ไม่ดีก็มีอยู่สมัยหนึ่งที่แบบจนมากจนลงไปเลยจนขนาดที่เรียกว่าเวลาถวายทานปกติก็จะถวายของดีๆแต่ว่าพอช่วงที่มีจังหวะจนนั้นก็ถวายแค่แบบน้ำต้มผักผักเปรี้ยวเนี้ยน้ำต้มแล้วก็ข้าวกับข้าวเป็นข้าวหักๆไม่ได้ข้าวประณีตอะไร คือมีกำลังที่จะถวายแค่นั้น ใช่ใช่ ก็จนลงมามาก จนลงมากแม้กระนั้นก็ยังไม่หยุดไงคุณเดชเข้าใจไหมก็ยังไม่เลิก ก็ยังทำทานยังถวาย ทานอยู่เนี่ย ทำบุญอยู่ดีถูกไหมเจ้าค่ะ ด้วยการให้ทานจุดนี้แหละก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าโอ้โหนี่ท่านแบบยินดีในการให้ทานมากพระพุทธเจ้าก็จึงบอกจึงเทศให้ฟังกันหนึ่งเพราะไม่เคยถามปัญหาอะไรเลยใช่ไหมเทศฟังกันหนึ่งว่าเอ้าถึงแม้ว่าความประณีตเนี่ยมันไม่ได้จะได้เหมือนก่อนในเรื่องของข้าวของที่คุณให้ไปใช่ป่ะแต่ว่าถ้าจิตใจมีศรัทธามีความประณีตแล้วของนี่ก็ประณีตขึ้นมาก็ดีขึ้นมาโอเคก็เทศฟังกันหนึ่งทีนี้จึงเป็นจุดนี้ที่ว่าพอคนเราเนี่ยมันเห็นท่าแท้กันเวลาที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได ้ตกอับถูกไหมเจ้าค่ะ ตกอับใช่ถูกต้องเนี่ยเวลาพอคุณมีอำนาจคุณมีหัวโขนคุณมีเงินทองเขาก็ดีคุณทุกอย่างใช่ไหมล่ะ แต่พอคุณหมด ก็ห้อมร้อม พอคุณหมดอำนาจ ค ุณไม่มีเงินแล้วความจริงจะปรากฏขึ้นมาตอนนี้ก็มีเทวดาคนหนึ่งมีเทวดาตนหนึ่งเทวดาตนเนี้ยก็อาศัยบ้านของเศรษฐีอยู่เทวดานั้นเป็นก็เรียกว่าเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนเทวดาตนเนี้ยก็คือบ้านเขาใหญ่มากแล้วก็มีประตูอยู่7ชั้นประตูที่4เนี่ยก็มีรุกขเทวดาเป็นเทวดาที่อาศัยเรือนเนี่ยสิงอยู ่เจ้าค่ะ เทวดาตัวนี้ก็มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยโหลำบากในความที่ว่าจะต้องเวลาพระพุทธเจ้าเข้าออกภิกษุสงฆ์เข้าออกตัวเองก็ต้องลงมาอยู่ที่ต่ำกว่าทำให้แบบว่าไม่อยู่ไม่สบายก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้พวกเราภิกษุพวกพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องมาอยู่ที่นี ่ ก็เลยวางแผนว่าไปคุยกับเทพองค์นั้นองค์นี้เพื่อที่จะให้มาบอกเศรษฐีหน่อยสิว่าไม่ต้องถวายทานได้ไหมไม่ต้องเชิญพระมาที่บ้านได้ไหมพวกเทวดาองค์นี้ก็ถูกพวกเทพเหล่านั้นว่าเขาให้ว่าคิดอย่างนี้ไม่ถูกทำไม่ถูก จ นก็ตัวเองก็ไม่มีจังหวะที่จะพูดตรงๆกับเศรษฐีจนกระทั่งว่าเศรษฐีเนี่ยจนลงแล้วคิดว่าตอนเนี้ยดูสิตอนนี้เงินก็ไม่มีแล้วอะไรไม่มีแล้วคิดว่าจะอาจจะฟังเราบ้าง okay. ก็เลยแบบแปลงกายลงมาคือมาเป็นปรากฏตัวให้เห็นเทวดาองค์นี้เนี่ยนะ okay. บอกว่าเนี่ยเศรษฐีดูสิท่านตอนนี้ก็จนลงมากแล้วแต่ว่ายังให้ทานอยู่เนี่ยฉันแนะนำมานะฉันแนะนำมาว่าท่านเนี่ยควรจะหยุดการให้ทานเก็บรักษาว่าทรัพย์ไว้เถอะเพราะว่าทรัพย์มันจะได้ไม่สูญหายหมดไปเพราะตอนนี้ท่านก็เงินน้อยแล้วว่าอย่างนี ้ คุณเดียลองคิดดูนะสมมติมีคนมาแนะนำเราบอกว่าไม่ต้องให้ทานหรอกเพราะว่ามันเก็บไว้ซี่อย่างเงี้ยนะถ้ามีคนมาพูดอย่างนี้กับเราเนี่ยแล้วตอนที่เราจนแล้วเท้าเป็นเทวดาด้วยเนี่ยนะเราจะฟังคำแนะนำก็ไม่ก็จะไหม ส่วนใหญ่ก็จะฟังนะ ก็จะฟังเพราะว่า เหมือนเทวดามาบอก ใช่ซึ่งบางทีมันผิดไงในกรณีนี้คือเป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่าคนที่แบบว่าเขาเหนือกว่าเราในความที่เขาเป็นเทวดาแล้วเราก็จะถูกหมดไม่แน่ไม่แน่ถ้าเรื่องนั้นไม่ได้อยู่ในมรรคแปดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ควรฟัง เจ้าค ่ ะ ก็จึงเป็นเหตุว่าโอ้ยให้เทวดาองค์เนี้ยถูกเศรษฐีเบียดเบียนในความที่ไม่ให้อยู่ที่นี่ให้หนีเทวดานี้ก็จึงสำนึกผิดขึ้นมาได้โอ้ฉันทำยังไม่ถูกก็เลยไปทำการรวบรวมทรัพย์มาอ่ะแล้วก็มาคืนให้เศรษฐีเศรษฐีนี่ก็กลับมามีทรัพย์เหมือนเดิมคือหมายว่าที่รวบรวมมาให้เนี่ยก็ไปตามทวงคนที่เขาไม่คืนไปตามเอาทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็ช่วยนั่นนิ่งต่างจนทำให้เศรษฐีเนี่ยกลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมโอเคนะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเทวดาองค์นี้นี่ทำให้เศรษฐีจนลงนะเจ้าค่ะ ไม่ใช่ เพราะว่าขี้เกียจจะขึ้นลงไม่ใช่นะเจ้าค่ะ ไม่ใช่อย่างนั้นคือ พอ ตัวเองได้ทำเอาเงินต่างๆมาคืนให้เศรษฐีเสร็จแล้วใช่ไหมได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นโสดาบันได้เป็นโสดาบันเทวดาตัวนี้ได้เป็นโสดาบันขึ้นมา เจ้าค่ะ พอข่าวเรื่องนี้แพร่ออกไปคุณเดินใจว่าโอ้เศรษฐีเนี่ยดราม่าสุดๆเลยจากมีเงินร่ำรวยมากๆใช่ไหมจนลงสุดๆแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้อีกอย่างเงี้ยนะแล้วเราฟังเรื่องราวของเศรษฐีในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราก็เคยได้ยินอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์อย่างนี้เป็นต้นจากมีเงินเป็นพันล้านสุดท้ายเป็นหนี้อีกหลายพันล้านสุดท้ายกลับมารวยอีกเป็นพันล้านอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหมโอ้โหแสดงว่าอีตาหมอนี่เนี่ยมันจะต้องแบบเฮงสุดๆมีความโชคดีสุดๆมีอะไรที่เป็นเครื่องรางของขลังหรือมันต้องมีของวิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่วางอย่างนี ้ ตรงนี้ ทำได้ ถึงทำได้ใช่เขาก็จึงใช้คำว่ามีสิริมีสิริสอเสือสริรอเรือสิริเนี่ยนะสิริเนี่ยหรือสอสราบางคนก็ใช้สอสราสกุลถ้าเป็นสันสกฤตก ็ คือว่าสิริอยู่ที่ไหนคือเหมือนกับว่าสมมติถ้าเรามีเครื่องมือสักอันใดอันหนึ่งเช่นคุณบอกว่าเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องมงคลของฉันใช่ไหมฉันจะแบบว่าสมมติห้อยเป็นพระเครื่องเอาไว้วันนี้เป็นเครื่องมงคลไปไหนนี่แคล้วคลาดปลอดภัยพูดอะไรคนก็จะเชื่อแล้วก็เฮงสุดๆถูกหวยติดกัน7งวด8งวดด้วยสิ่งอันนี้ที่ว่าคุณเป็นสิริขึ้นมาอย่างนี้นะพราหมณ์คนหนึ่งเขาได้ข่าวนี้เขาคิดว่านี่ฉันต้องไปเอาสิรินี้มาให้ได้เขาเป็นคนที่มีตาทิพย์คุณดวงใจพราหมณ์คนนี้เขาก็สามารถที่จะดูสิริ ของใครๆต่างๆได้ก็เลยคิดว่าจะไปขโมยสิริจากของเศรษฐีในที่เป็นมาในนิทานชาดกที่เพิ่งออกมาให้ท่านฟังวันนี้เองในช่วงของนิทานพรรณนาเอาไปเอาสิริมาทำไงก็คือไปในถึงบ้านเศรษฐีแล้วก็มองไปสิสำรวจดูว่าตรงไหนเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นสิริเป็นมงคลนั้นอยู่ก็เลยไปเห็นอยู ่ ใช่สิริมงคลสิ่งที่เป็นมิ่งขวัญสิ่งที่เป็นมงคลในบ้านบางคนก็จะคิดว่าเอานางกวักมาตั้งเอาไว้เข้าใจไหมนางกวักนี่เป็นมงคลบางคนก็จะเอาพระพุทธรูปมาตั้งเอาไว้คิดว่าพระพุทธรูปเป็นมงคลอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วเอามันอยู่ที่ไหนพราหมณ์นี้เขาก็ไปถามหาไม่ใช่ว่าไปถามหรอกเพื่อที่ไปเอามาให้ได้เข้าไปในเรือนเสร็จแล้วเนี่ย ใช่ไหมจ๊ะ ใช่เข้าไปในเรือนเสร็จแล้วก็คุยกันเรียบร้อยก็นั่งลงต้อนรับเอาท่านมาอะไรเศรษฐีก็ถามพราหมณ์คนนี้เขาก็มองไปทั่วๆเลยเห็นสิริเห็นสิริอยู่ที่งอนไก่ตัวหนึ่งที่อยู่ในกรงทองของเศรษฐีใช ่ งอนไก่มีสิริลอยอยู่ในกรงทองของเศรษฐีพราหมณ์คนนี้เขาก็กุเรื่องขึ้นเลยคุณเดินใจบอกว่าเนี่ยที่สอนมนต์ให้พวกมานพอยู่เนี่ยมันมีไก่ตัวหนึ่งกันไม่เป็นเวลาพวกลูกศิษย์ก็เลยตื่นเป็นไม่เป็นเวลาได้ยินข่าวว่าไก่ตัวนี้ขวัญเป็นเวลางั้นขอก็แล้วกันเพื่อที่จะแต่ว่าไม่ได้จะเอาไก่คุณเดินใจไหมจะเอาสิริที่อยู่ที่หงอนไก่เพราะตัวเองจะได้แบบว่า ตาเขามองเห็นเขามีตาที่มองเห็น มีตาที่มองเห็นปรากฏว่าทันทีที่เศรษฐีบอกว่าเอางั้นผมให้ท่านก็ได้ไก่นี้ไม่มีนะให้เลยพอบอกให้เท่านั้นเนี่ยสิริที่อยู่ที่หงอนไก่เนี่ยก็ลอยออกไปลอยออกไปลอยออกไปลอยออกไปอยู่ที่ไม้เท้าลอยไปที่อยู่ที่ไม้เท้าเออขอไปลอยไปที่อยู่ที่แก้วมณีลูกหนึ่งดวงแก้วมณีดวงแก้วมณีคือเหมือนกับว่าเป็นเพชรหรืออะไรเครื่องประดับอะไรสักอย่างหนึ่งของเศรษฐีที่อยู่ที่หัวเตียงอ้าวลอยออกไปแล้วก็เลยทำอุบายอีกอย่างนึงขึ้นมาว่าขอเครื่องประดับนี้ได้ไหมเพราะว่ามีสิริไปอยู่ตรงนั้นสิทธิก็ให้อีกเอาอย่างนั้นท่านอยากได้เครื่องประดับท่านก็เอาไปก็ให้อีกพอบอกว่าให้ท่านเครื่องประดับนี้มันก็ลอยต่อไปอีกไปอยู่ที่ไม้เท้าของเศรษฐีก็เลยเอาเรื่องอะไรสักอย่างนึงมาอีกบอกว่าขอไม้เท้าได้ไหมสิทธิบอกได้ให้ให้ไม้เท้าพอบอกให้เท่านั้นเนี่ยสิริเนี่ยก็ลอยไปอยู่ที่นางบุญลักษณะนางบุญลักษณะเป็นเมียหลวงใช่เป็นภรรยา ภรรยาหลวง ภรรยาหลวงพราหมณ์คนนี ้บินชิกะนะ ถูกต้องว้าวอยู่ภรรยาหลวงแล้วจะไปขอภรรยาได้ยังไงโอ้ยขอไม่ได้ก็จึงเปิดเผยความจริงว่าเนี่ยฉันมาเนี่ยเพื่อที่จะมาขโมยสิริข้าวของอะไรไม่ต้องการหรอกข้าวของอะไรพวกนี้ไม่ต้องการก็จึงคืนข้าวของเหล่านี้ให้เศรษฐีแล้วเตือนเข้าไปเศรษฐีพอได้ยินแบบมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ไปเล่าให้พระภริยาฟังแต่ไม่ถามคำถามอะไรพระพุทธเจ้าก็จึงเล่านิทานชาดกให้ฟังเรื่องของสิริชาดกซึ่งนิทานชาดกนี้วันนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วในช่วงของนิทานพันนาก็ตรงนี้แหละ อาจารย์ทวนนิดนึงเจ้าค่ะเผื่อใครไม่ได้ฟังตอนเช้า ก็คือพูดในทำนองนี้แหละว่าความเป็นมงคลเนี่ยมันอยู่ที่บุญของคนนั้นมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของก็ใช่ไหมของใครคือของใครคุณเอาไปไม่ได้ต่อให้แบบว่าคุณจะพยายามจะรักษา บุญใครบุญมันถูกไหม ถูกต้อง คุณจะมาแบบชาวบ้าน ถูกต้องบุญใครบุญมันแล้วคุณจะมาแข่งบุญกันตรงนี้ด้วยความที่ว่าฉันจะเอาของเธอมาฉันมันไม่ได้ของคนนั้นคือของคนนั้นแล้วจะแบบมาแข่งกันในลักษณะที่ว่าแข่งกันเหมือนกับแข่งรถอย่างเงี้ยมันแข่งไม่ได้แต่คุณสะสมเอาคุณสะสมเอาของใครก็คือของคนนั้นของใครคือของคนนั้นโดยยกเรื่องนิทานชาดกที่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นดาบทแล้วก็ไปอาศัยนายเลี้ยงช้างคนเลี้ยงช้างสุดท้ายคนเลี้ยงช้างเนี่ยได้เป็นพระราชาเพราะว่าคนที่เป็นพระราชาจริงๆเนี่ยปลอมตัวให้คนเลี้ยงช้างเนี่ยแต่งตัวเหมือนพระราชาแล้วไปออกรบตัวเองเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นคนอื่นเพื่อที่จะแบบไม่ให้เขาฆ่าแต่ตัวเองสุดท้ายตัวเองถูกฆ่าพอพระราชาจริงๆตายไปพระราชาที่เป็นนายหัตถาจารย์เนี่ยก็แบบเปิดคลังหลวงแล้วก็ให้คนที่บอกว่าเอาใครสู้รบเต็มที่ฉันจะให้เงินนี้ก็เลยชนะสงครามในครั้งนั้นได้พวกอมาตย์พอสิ้นสุดสงครามแล้วก็เลยให้นายหัตถาจารย์นี่แหละคนเลี้ยงช้างเนี่ยเป็นพระราชาขึ้นมาก็คือเหมือนกับบุญเป็นของตัวเองอ่ะแล้วก็ตัวเองจะได้เป็นพระราชาก็ยังไงก็ได้เป็นบุญยังไงก็รักษาคนนั้น นั่นคือตามเขาไปเหมือนเคสของนาถาบินทิกาเศรษฐีนี่แหละที่ว่าสิริเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะอยู่ที่สิ่งของแล้วคนนั้นคนหนึ่งเขาเอาไปได้อยู่ที่ตัวเรา เจ้าค่ะ โอเคนะ อืมเจ้าค่ะ อ่ะเรื่องถัดมาก็คือว่ายังมีเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรอีกหลายๆอย่าง เจ้าค่ะ เช่นว่า สักครู่ที่อาจารย์เล่านี่อาจจะเหมือนกับเรื่องที่มีคำโบราณว่าแข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งได้ถูกไหมเจ้าค่ะแต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยแข่งกันไม่ได้เพราะมันเป็น ของ ตนผลบุญของแต่ละคน ใช ่มีมาก่อนบำเพ็ญมาก่อน ถูกต้องถูกต้องดูสิเพราะว่าคุณเล่นกีฬาสิ่งใดหนึ่งใช่ป่ะคุณฝึกคุณทำคุณก็ยังมีความสามารถมาได้ใช่ไหมแต่ถ้าบุญคุณไม่ทำอ่ะคุณไม่ได้ใส่ใจลงไปเนี่ยมันก็ไม่มีก็ต้องทำแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะที่แบบไปแข่งกันอย่างนั้น เ ป็นของตนของตนเองใช่ อืมเจ้าค ่ ะ อ่ะถัดมาม ีเรื่องไหนอีกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอ ืมถัดมาก็คือมีครั้งหนึ่งที่ท่านป่วยมีหลายครั้งเลยมีอยู่3ครั้งที่ตามเท่าที่ระบุมาในเรื่องราวตรงนี้นะมีอยู่3ครั้งที่ท่านเศรษฐีเนี่ยป่วยโดยครั้งแรกเนี่ยก็ให้นิมนต์ท่านพระสารีบุตรมาเยี่ยมครั้งที่2ก็นิมนต์ท่านพระอานนท์มาเยี่ยมและครั้งที่3ท่านพระสารีบุตรก็มาเยี่ยมอีกเหมือนกันโดยในครั้งแรกที่ท่านพระสารีบุตรมาเยี่ยมเนี่ยก็พูดถึงคุณธรรมที่เศรษฐีมีก็คือโสตปฏิยังคสีโสตปฏิยังคสีโดยในยะของสัมมตะ10สัมมตะ10สัมมตะ10นี่ก็คือมรรค8บวกไปอีก2อย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิใช่มั้ยแล้วก็บวกสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติ10อย่างในระดับที่เป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ก็คือเป็นโสดาบันอย่างน้อยๆที่สุดพอเศรษฐีได้ฟังเรื่องนี้ก็แหมหายป่วยเลยสบายใจขึ้นมาพอครั้ง สบายใจ ใช่พอครั้งที่2ก็ท่านพระอานนท์มาเยี่ยมแต่พระอานนท์ก็เทศเรื่องนี้แหละโสตปฏิยังคสีโดยแต่ว่าในนัยยะที่เป็นทางตรงข้ามก็คือว่าคนที่ถ้าไม่มีโสตปฏิยังคสีเนี่ยไปตกนรกแต่ว่าท่านมีโสตปฏิยังคสีก็ไม่เห็นต้องกลัวให้สบายใจ เจ้าค่ะ ก็สบายใจขึ้นมาจนกระทั่งว่าสุดท้าย หายป่วยอีก ใช่ไหมเจ้าค่ะในพระสูตรสุดท้ายที่ได้ฟังอนาถาบินทิกาเศรษฐีนี่คือป่วยครั้งสุดท้ายนี่คือป่วยตายแล้วนะป่วยครั้งแรกป่วยหายป่วยครั้งที่สองป่วยหายป่วยครั้งที่3นอนเตียงอยู่บนเตียงนั้นน่ะป่วยตายก็ได้ฟังเรื่องอายตนะ6อย่างแจกแจงโดยท่านพระสารีบุตรข้อมูลนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอนาถบินทิโกวาทสูตรฟังไปเนี่ยมันม่วนหลายคุณใจจนน้ำตาไหลท่านเศรษฐีเนี่ยน้ำตาไหลโอ้ยตั้งแต่แบบไปวัดฟังเทศน์เนี่ยไม่เคยได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เลยคุณได้ลองคิดดูแบบว่าคุณอุปถัมภ์อยู่เป็นหลายสิบปีอ่ะไปวัดอยู่ทุกวันน่ะยกเว้นเวลาเดินทางไปที่เมืองอื่นๆน่ะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังแต่ไม่เคยได้ฟังเรื่องอายตนะ6ไม่เคยได้ฟังเรื่องการปล่อยวางคิดดูแล้วกันนะโอ้ยจนกระทั่งว่าวาระสุดท้ายได้ฟังเรื่องนี้ดีใจมากจนน้ำตาไหลแล้วก็ท่านก็จากไปเสร็จแล้วก็เป็นเทวดาในตอนท้ายพระสูตรอนาถาบินทิกวาทสูตรเนี่ยก็พูดถึงความที่อนาถาบินทิกาเศรษฐีด้วยความเป็นเทวดามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวคำพูดที่ยกย่องเชตวันยกย่องท่านพระสารีบุตรขึ้นมาก็เป็นจุดจบของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีตรงนี ้เศรษฐี ใช่ ค่ะ ยังมีธรรมเทศนาอีกหลายๆพระสูตรคุณใจที่พระพุทธเจ้าเทศบอกท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยนะเช่นการใช้จ่ายทรัพย์เช่นการมโพคีผู้บริโภคกามเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรอย่างไรเราก็ยังพูดถึงความปรารถนา5อย่างที่ว่าจะไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนแต่ได้ด้วยการทำบุญโดยการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะแล้วก็ในที่สุดนี่ท่านก็ได้เป็นโสดาบันตั้งแต่แรกแล้วนะฟังธรรมขั้นแรกแล้วก็ได้เกิดเป็นเทวดาอยู่ที่ในชั้นดาวดึงเจริญพร เจ้าค่ะนั่นก็คือชีวิตของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นอุบาสกนะเจ้าค่ะที่ มีความเลิศในการถวายทาน เป็นอย่างยิ่ง ใช่ เจ้าค่ะมีความเป็นเลิศอันนี้ก็คิดว่า น่าจะเป็นเรื่องราวที่เหมือนพระพุทธองค์ท่านทรงมีกลยุทธ์ในการที่จะสั่งสอนนะเจ้าค่ะเพราะว่าท่านเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกานี่ไม่เคยถามอะไรเลยม ี แต่เล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันถูกไหมเจ้าค่ะ นี่ ท ่ านก็เลยสอนเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องของโยมคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของคารวาสนี่ได้ความรู้มากจากพระสูตรต่างๆที่ทรงเทศให้อนาถบิณฑิกท่านฟังนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ซึ่งเรื่องราวตรงนี้มีหลายอย่างอันว่าก็จะเอาจุดนั้นจุดนี้เนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในตอนต่อๆไปนะมาอธิบายในพระสูตรเรื่องราวเช่นการแบ่งจ่ายทรัพย์สี่หน้าที่ทำอย่างไรลักษณะของผู้บริโภคกามสามอย่างเป็นยังไงเนี่ยจะมาพูดกันให้ฟังในตอนต่อๆไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับวันนี้คงจะคุยกันได้เท่านี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในการไลฟ์คืนนี้เจ้าค่ะก็โยมคิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตามรับฟังรับชมพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาพูดคุยมาในวันนี้เนี่ยขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะสนใจทีเดียวอยากจะรับฟังคำเทศคำสอนที่โยมคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมือนปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์อย่างเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะเจ้าค่ะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนต่อไปสำหรับวันนี้เวลาในรายการก็หมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายที่เราจะต้องขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้เจ้าค่ะแล้วก็คงจะพบกันใหม่ในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักขาในคราวต่อไปวันเวลาเดียวกันนี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ